to mój motyw i kpię z głupoty. Ale dziś nie o tym, dziś chcę poczuć dotyk tego, co daje komfort mojej psychice. Ty mówisz, że nie wolno, ja kocham te ulice. Kocham to miasto, jego klimat trzymam i nie zapominam, co daje mi kopa. Rozjebka total, wchodzimy na mikrofon. Kontakt z ludźmi, którzy przyszli po to. To uśmiech córki, kiedy wracam z trasy. To miłość kobieta, której nie brak klasy. Lato na osiedlach, grill, te sprawy. Widok Warszawy nocą od strony Pragi. To nówki, skoki, z łyżwą błyszczą. Na tych systemach niejedno mi wyszło. To smak chwili, smak Holandii. Pęka fili, sturlamy na udach kubanki. To jest ukłon w stronę ludzi, dzięki którym i gest w stronę wszystkich chwil, dzięki którym świat da się lubić, świat da się lubić, świat da się lubić, da się lubić. To jest ukłon w stronę ludzi, dzięki którym i gest w stronę wszystkich chwil, dzięki którym świat da się lubić, świat da się lubić, świat da się lubić. Raz poszedłem z nią do parku, wiesz, potrenować jogę. Ja skręciłem, ona posmarowała miodem. Słońce spływało za bloki, pachniało jaśminem. Tak trwaliśmy, stres kojąc winem. I zniknęły gdzieś problemy i lęki. Bez granic pochłaniał nas wielki błękit. Nic więcej mi nie trzeba, po prostu się przytul. Tak trwaliśmy, gdzieś daleko od tego syfu. Polski hip-hop odzyskałem wiarę. Kiedy szczurek przyniósł bity, to dostałem ciarek. Siedzieliśmy na zapleczu w hemp-shopie. Dziś uśmiecham się, słysząc tamte wersy pod blokiem. Ostatnio jadłem obiad z matką. Powiedziała, że się cieszy, że nie stoję już pod klatką. Że przeszedłem od słów do czynów. Cztery słowa, jestem z ciebie dumna, synu. To jest ukłon w stronę ludzi, dzięki którym i gest w stronę wszystkich chwil, dzięki którym świat da się lubić, świat da się lubić, świat da się lubić. To jest ukłon w stronę ludzi, dzięki którym i gest w stronę wszystkich chwil, dzięki którym świat da się lubić, świat da się lubić, świat da się lubić. Jeśli lubisz świat, on da się lubić. A gdy on mówi, pozwól mu przemówić. Wciąż go niszczymy, a on łaskawie w obawie o nas chce nas przekonać, że to my sami tworzymy swój problem. Zapominając często co dobre, zmęczeni sobą, głupotą innych. Nie szukaj winnych, ciesz się tym co masz. Wtedy pokonasz myśli pognite. Możliwości są niespożyte. Będąc pod wpływem całego tego syfu, dodaj swemu życiu trochę kolorytu. Szkoda przecież pobytu na planecie Ziemi, by to co trwałe w pył zamienić. Orientuj się, bo łatwo się zgubić. Świat jest dla tych, którzy chcą go lubić. To jest ukłon w stronę ludzi, dzięki którym i gest w stronę wszystkich chwil, dzięki którym świat da się lubić, świat da się lubić, świat da się lubić. To jest ukłon w stronę ludzi, dzięki którym i gest w stronę wszystkich chwil, dzięki którym świat da się lubić, świat da się lubić, świat da się lubić. Da się lubić.